مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم كل أمر مستقر. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه، والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kıyamet alametleriyle alakalı olarak orta alametler, henüz yaşanmakta olan, içerisinde bulunduğumuz alametler bahsindeyiz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem her şeyi Allah-u Teala tarafından bildi ve bize bildirdi. Şimdi bu mucizeleri yaşamaktayız. Bu kafirler, bu araştırmacılar, bu kadar meseleleri inceleyenler sırf şu hadis-i şerifleri inceleyip bunların hepsinin şu anda çıktığını, yaşandığını gördükleri zaman mutlaka iman etmeleri gerekir. Çünkü 1400 sene evvel nasıl bu kadar bu haberler verilir de tıp atıp çıkar? Bunu ancak kainatı yaradanın hak olan elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bilebilir, bildirebilir. Bak, kendilerinin bazı meşhur adamları var, kehanetleri var, gaybtan haberleri var, Nostradamusları var, bilmem ne namussuzları var. 60 ya tutmuş ya sallamış. He? Ya tutuyor ya tutmuyor. Kimisi çıkmayan şeyi çıktı gibi uyduruyor. Çıkan bir şeyi o demediği halde demişti diyor. Böyle yalanlarla milleti, Resulullah'ın bu kadar hak haberleri gün be gün çıkıyor. Bunları hiç konuşmuyorlar, konuşturmuyorlar, dinlemiyorlar, dinletmiyorlar. Kâinlerin, falcıların, müneccimlerin yalan uydurmalarını yaldızlıya maldızlıya milletin kafasına, gözüne sokmaya çalışıyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Basın güçleri var ellerinde. Bu masonların, bu Yahudilerin basın güçleri var, yayın güçleri var. Dünyayı ele almışlar. Palavrayı, yalanı doğrudan ileri geçirmişler. Milleti bunlarla oyalıyorlar. Bu kadar dosdoğru haberleri gizliyorlar. Ama biz anlatıyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Allah hak sözü dinleyenlerden eylesin. Febeşşir ibad ellezine yestemi'ûne el kavle fe yettebi'ûne ehsene. Habibine sallallahu aleyhi ve sellem ne haber veriyor? Febeşşir ibad, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kullarımı müjdele. Biz o kullardanız. Şimdi ilerisini okuyorum. Değil misiniz? Onlardan mısınız? Siz kararı verirsiniz. Benim kullarımı müjdele diyor. Biz onun özel kullarıyız. Tabii. Biz Yahudi miyiz? Biz Hristiyan mıyız biz? Müşrik miyiz biz? Münafık mıyız biz? Biz ehli sünnet vel cemaat dostlardanız biz. Seçkin kullardanız biz. Benim kullarımı müjdele. Kimdir o kullarım? Müjdeye mazhar. Bu mübarek gecede şu müjdeyi almak için gelseydiniz yeterdi size. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ O kullarım ki sözü dinlerler. Her sözü dinlerler. O bir şey der, bu bir şey der, yalan der, yanlış der, hurafe der, batıl der, uydurur. Bu kadar laf var memlekette. Ağzı olan konuşuyor. Hepsini duyuyoruz. Ama hepsine uymuyoruz. feyettebi'ûne ehsene, sözün en güzeline uyarlar. İşte sözün en güzeline uydunuz da buraya geldiniz. Sözün en güzeli Allahu nezzele ehsenel hadisi kitaben muteşabihen mesani. Allah ki Celle Celaluhu haberlerin en güzelini, sözlerin en güzelini o indirdi. Hazreti Kur'an vahyi metlu, bu hadis-i şerifler vahyi gayri metlu. Hepsi Allah'ın vahyidir. Birisinin farkı namazda kıraat yerine geçer. Hadisler namazda kıraat olmaz. Yoksa ayetten farkı olmaz. Çünkü ayetin de sahibi Allah, hadisin de sahibi Allah. Ayeti buyuran Allah, hadisi de o buyurdu. Eğer Allah buyurmasaydı da birisi bir şey uydursaydı, bu kadar kıyamet alametlerinin hadisleri tıpatıp çıkar mıydı? Çıkmazdı. O zaman ne derdiniz? Bu böyle olmadı ya, nasıl iş? Yüzlerce, binlerce bu konuda ciltlerce kitaplar yazılmış, hadis ve rivayetler doludur. Peki bunların hepsi nasıl tıpatıp çıkıyor? İşte bu sözün en güzelini duymaktır. İnşallah duymaktan ileri bir de uymak nasip olur inşallah. Çünkü duyarlar diyor. Yestemi'unel kavl, kulak verirler, kulak kabartırlar. O bir şey dedi, bu bir şey dedi, o bir şey dedi. Hepsine uyarlar, uymazlar. Ben de uydum, sürüye yapmazlar. Çünkü neden? O sürünün nereye gittiğini araştırırlar. Bir sürü gidiyor böyle. Bir sürü gidiyor böyle. Ben şimdi ne tarafa gideyim? O sürüye sorarlar. Onun saikine, onun çobanına. Bunlar nereye gidiyor? Bunlar mezbahaya gidiyor. Aman kalsın. Bunlar nereye gidiyor? Yaylıma gidiyor. Tamam gelsin. Tamam mı? Şimdi cehenneme giden sürüler var. Cennete giden zümreler var elhamdülillah. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bu saatte şimdi oraya gidebilirsin, buraya gidebilirsin, şuraya gidebilirsin, şunu dinleyebilirsin, bunu işitebilirsin, o diziyi seyredebilirsin, bu filmi izleyebilirsin. Sen ne yapıyorsun? Ha, ben en güzeline uyayım diyorsun. Geliyorsun burada. Ne dinliyorsun? Ayet ve hadis dinliyorsun. Hurafe, batıl, hikaye, uydurma, asılsız, astarsız rivayet dinlemiyorsun. Kâle Allah, kâle Resûlullah. Allah buyurdu, Resûlü buyurdu. Bunun sonu iflahtır inşallah. Felahtır inşallah. Ama hangi sözün başında kâle Allah, kâle Resûlullah yok? Besmele yok, hamdele yok, salvele yok. Efendim. Onun sonu ahirette hangi söz gidiyor? Kâle Allah, kâle Resûlullah içermiyor, ihtiva etmiyor. Evet. Hasılı mazmunu o ki husran-ı ruzi mahşerest. Efendi Hazretleri bu çok okur. Bunun diyor özeti nedir? Kazancı nedir? Kârı nedir? Mahşer gününün rezilliğidir. Rusvaylığıdır, kepazeliğidir. Şimdi şu saatte sizin gibi meclislerdeki bu kelamları dinleyenlerden başka gıybet, dedikodu, yalan, iftira, film, tiyatro, sinema dinleyenlerin geçirdikleri vakitlerin kazancı ve getirisi ahiretin rezilliğidir. Ama sizinki yüz akıdır inşallah. Yüz akıdır. Seçiminizi doğru yapın. Sözün güzelini dinleyin. En doğru haberleri kaynağından alın. Ve en güzeline uyun. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ وَاُولَٰئِكُمْ اُلُوْ الْاَلْبَابِ. İşte Allah'ın hidayete erdirdikleri, işte Allah'ın doğru yolu gösterdikleri, herkese gösterdi ama herkes yola gelmiyor ki. Herkese yolu gösterdi ama bizi yola iletti elhamdülillah. Herkese gösterdi, bizi iletti. وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوْ الْاَلْبَابِ. Herkes akıllıyım geçinir, maddi karını bilir, bir kuruş kar için kaç takla atar. Efendim, bu millet çok hesabını doğru yapar. Dünya zararına asla katlanmaz, rıza göstermez. Ama ahiret hususunda hiç başına gelecekleri bir kere bile düşünmez. Bunların aklı nereye kadar? Mezara kadar bile gitmez. Ama bu ahiret aklı kafası daha gelişir inşallah. O akıl ki cennette sonsuza kadar saadetler kazandırır. Hiç bu iki aklın durumu bir midir? Efemen hakka aleyhi kelimetul azab efente tunkidu men finnar. Habibim, haklarında azap kararı hak olmuş olan, bunlar cehennemliktir diye damgalanmış olanlarla Allah'tan korkan, haramlardan sakınan, cennetlerin adayı olanlar bir midir diyor. Efendi tunkidu men finnar. Ateşe düşmüşü sen mi kurtaracaksın ya Muhammed? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek o? Ben adama cennet yolunu gösterdim, gelmiyor. Cehenneme atlamış gidiyor. Vaaz, nasihat para etmiyor. Zaten duymak istemiyor. Belki tesirlenirim diye dinlemiyor bile. Göktaş'ın dediği gibi rahmetli. Bir ilaç tavsiye ettiler dedi, sigarayı bıraktırıyormuş dedi. Ben de başladım dedi, bir de baktım sigaradan nefret gelecek bana diye ilacı bıraktım dedi. Baktım yarıyor işe dedi, ilacı bıraktım dedi. Neden? Bırakmak istemiyor sigarayı. Bunun gibi adam diyor, ben gavurluğu bırakmak istemiyorum diyor. Sen de diyorsun ki hocayı dinle. Bir kere getirdiler adamın birini bizim vaaza, dinlemiş dinlemiş çıktı, sordular ona, nasıl buldun? Dedi, 40 senelik yavurluğuma mal olacaktı, az daha zor direndim dedi. Tabii böyle adamlar da geliyor, her cins geliyor. Buraya da gelenin hepsi hoş evliya değil. Bir kere diyor misafir olarak alıyor geliyor. O da bir bakayım bu da ne tip bir şey konuşuyor diye dinlemeye geliyor. İnanasım geldi dedi, zor tuttum dedi yani. Bak, şimdi Allah Teala diyor ki bunu sen mi kurtaracaksın ya Muhammed diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. O taraftan diyor, ve inneke le tehdi ila sıratı mustakim, sen dosdoğru yola hidayet edersin. O taraftan diyor, inneke la tehdi men ahbebte, sen en sevdiğin amcanı bile hidayet edemezsin diyor. Ya. Çünkü neden? Sen yol gösterirsin, hidayeti ben yaratırım. Adamın canı ekşili istiyor. Adam inanmak istemiyorsa, bu adam cehenneme atlamışsa, dünyadan ateşe girmişse, şu anda haramların içindeyse ve öldüğü anda cehennemdeyse, sen ne yaparsın diyor. Onun için biraz kıpırdanma, biraz hareket. Anlıyor musun? Hareket. Allah yolunda hareket. Bunlar hidayet isteklisi olduğunuza delalettir. Biz ya Rabbi cennet yolunu arıyoruz demektir. Onu gösteriyorsunuz. Bak bu kadar cehennem davetiyelerini reddetmişsiniz. Cennet meclisinde, bahçesinde gelip oturmuşsunuz. Allah ayrılmaktan muhafaza etsin. Allah muhalif rüzgarlara, yandan belden yel eser, ters rüzgarlara kapılmaktan muhafaza etsin. Şu kalbimizdeki nurun sönmesinden bizi muhafaza etsin arkadaşlar. Kendimizi kollayalım. Kendimizi kollayalım. En ufak bir akıma kapılırsın, seni rahmetli derdi, Celal Hoca da kurtaramayacak derdi, rahmetli oldu da mübarek adam. Kabirde öyle sıkıştıracaklar sizi derdi, Celal Hoca da kurtaramayacak derdi kendisi için. Bizim Rize'de okuduğumuz köydeki Celal Hoca, Allah rahmet etsin. Yani muzip adamıdı da, doğru söylüyor seni diyor, Celal Hoca da kurtarmadı. Celal Hoca kendini kurtardı mı bakalım şimdi. Herkes hocası da düşünsün, hacısı da düşünsün. Allah tabi vefat etmiş, makamını cennet etsin, mübarek adamıdı da vaaz ediyordu millete yani. Ha, sizi ben de kurtaramam diyor. Resulullah diyor Habibine ki sen mi kurtaracaksın diyor ya. Muhammed Mustafa kurtaramıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi hoca kurtarabilir, hangi şey kurtarabilir? İnsan evvela hidayete istekli olacak. Ben senin yolunu arıyorum ya Rabbi diyecek. Mevla da onun iyi niyetini görecek. Bak ondan sonra Allah onu nasıl yola iletecek. Ama sen kulağını tıkıyorsun, gözünü yumuyorsun, görmek istemiyorsun, duymak istemiyorsun. E ne yapacak sana? Allah Teala istese zorla herkesi cennete de gönderir ama işine gelmez, imtihan hikmeti efendim işlemez. Onun için inşallah şu gidişatla cennetin yolundayız. Cennetteyiz şu an itibariyle. İlim meclisindeyiz, hadis-i şerifinde cennetteyiz. Allah çıkmaktan muhafaza eylesin. Yaşadığımız sürece bu cemaatlardan ayrılmazsak yerimiz cennet olur. Ama cehennem cemaatlerine katılırsak men faraqal cemaate şibran, ehli sünnet ve cemaat inancından ve toplumundan karış ayrılan fe innehu min cüthâi cehenneme, cehennem cemaatlerine dahil olur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi hadisinde. Onun için Allah cehennem cemaatleriyle tüm ilişkilerimizi tamamen kestirsin. Kalbi ilişkilerimizi, maddi ilişkilerimizi, manevi ilişkilerimizi. Çünkü cehennem cemaatleri çok etrafımızda. Cennet cemaatlerinde böylece sabit kadem eylesin. kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor, İktarabetis sa'a, kıyamet çok yaklaştı. Şimdi biz burada devamlı şunu demek lazım. Mikail amcanın doğru bir tespiti var. Geçen dedi, sohbette dedi, biraz kabirden, ölümden bahsettin. Çok dedi, güzel oldu. Her sohbette ölümden biraz bahset. Hakikaten bahsetmek lazım. Bana da yarıyor. Biraz ölümden bahsediyorum. Benim de böyle bir, lan diyorum, hizaya gel, biliyor musun? Ölüm çok faydalı bir vaaz. Kefâ bil mevti vaizâ. Resulullah bile hiçbir sohbet ölüm yok. Vaiz olarak ölüm yeter. Ama şimdi tabii ölümün de ciddiyeti kalmadı. Milletin işi telaşı çok. Ya ne cenaze arabası görenin morali bozuluyor. Adamı gömenin bile iştahı kaçmıyor. O hala oradan sen kebapları hazırla geliyorum diyor. Gömüyoruz şu anda diyor. Biliyor musun? Oradan şey ısmarlıyor. Ne onun adı? Künefe. Künefeyi diyor. Kızdır diyor künefeyi. Koy diyor şeye diyor. Ha tamam. 5 dakikalık diyor. Yol var diyor buradan mezarlıktan diyor. Adamın orada bir günlük iştahı bile kaçmıyor. Durum bu. Ama ölümü konuşacağız. Madem kıyameti konuşuyoruz, her sohbette bir ölüm lafı geçsin. Ekthiru zikra hazimil lezzat. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Lezzetleri kıran, keyifleri kaçıran, moralleri bozan, yatırımları durduran ya. Ölüm var. Bunu çok hatırlayalım. Çok can alalım. Çünkü neden? Mertefakat kıyamet kıyamet diyor. Büyük kıyametin alametlerini sayarken adam da öte yandan daha çok varmış diyor. Halbuki kendi kıyametine hiç yokmuş. Birden gidiyor. Geçen hafta buradaki adam şimdi mezarda yatıyor. Haftaya da bizden biri yatabilir. Bu hiçbirimiz için efendim uzak değildir. Yakınımızda dolaşıyor. Onun için kıyamet çok yaklaştı. Evvela bizim kendi kıyametimiz çok yaklaştı. Kendi kıyametimiz nedir? Neden ibarettir? Ölümden ibarettir. Hakikaten keyifler kaçacak. İnsan az gülecek, efendim az eğlenecek, az keyif yapacak. Eğlenmesi de meşru olacak. Hanımıyla, çoluğuyla, çocuğuyla şakalaşabilir. Meşru bir muhabbet olabilir. Birkaç fıkra anlatılabilir. Bunlar dozunda kalacak. Bunlar dozunu geçmeyecek. Namazlar kaçırılmayacak, vakitler geçirilmeyecek, zikirden gaflet edilmeyecek. Çok böyle mizahi şeyler, kültürel şeyler, fıkralar falan bunlar olabilir. İnsanlar biraz gülebilir. O kadar da hiç gülmeyin denemez. Ama şimdi bizde hiç ağlamak diye bir şey kalmadı. فَلْيَضْحَكُوا قَل۪يلًا وَلْيَبْكُوا كَث۪يرًا. Az gülsünler, çok ağlasınlar buyuruluyor. Bizde ağlamak sıfıra gitti. Gözler dondu. Allah için bir damla akmıyor. Gülmeler haddini aştı. Gülmeler haddini aştı. Gülmenin bir hududu var. Tabi sahabe-i kiram da gülüyorlardı. Sahabe-i kiram da gülüyorlardı ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen gördüğü gibi onların başına geliyordu. Ekfirû zikrâ hâzimil lezzât. Keyfinizi kaçıran ölümü çok hatırlayın. Bir kere geldiğine buyurdu. Nasıl gülüyor biliyorsunuz buyurdu ki önünüzde ölüm var, nereye gideceğiniz belli değil. Şaşırdı kaldılar. Afalladı dondular. Ve öyle çekindiler. Kara kara düşünmeye başladılar. Resulullah da eve gitti. Hazreti Cibril geldi hemen. Amma da ümitlerini kestirdin dedi ya. Sahabe-i kiramın çok şeyi bozuldu dedi. Allah beni sana yolladı dedi. Sana da bir ayet yolladı. Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Kullarıma haber ver. Çık dışarı şimdi. Onlar çok üzgün. Söyle onlara. Çokça bağışlayan, anadan babadan çok acıyan ancak benim Allah buyuruyor. Hadi bakalım şimdi. Yine Mevla bir dengeyi sağlıyor. Peşinden de ve enne azabi huvel azabul elim. Ama azabıma gelince o da çok can yakar ha. Ne demek? Korku ile ümit arasında dengeyi koruyun demek. Bir taraf ağır gelirse denge bozulur demek. Leuzne gavul mu'mini ve recahu le'tedela. Müminin korkusuyla ümidi tartıya girse denk gelir. Hiçbiri ileri geri yapmaz. Korku ağır basarsa ümitsizlik galip gelir. Allah muhafaza. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُونَ. Rabbinin rahmetinden ancak sapıklar ümidini keser, kafirler ümidini keser. اِنَّهُ لَا يَيَشُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْفُ الْكَافِرُونَ. Allah'ın rahmetinden ancak kafir toplum ümit keser. Biz kafir değiliz elhamdülillah. سَبَقَدْ رَحْمَتِي غَضَبِي. Rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Bak ben gafuru rahimim diyor, azabım can yakıcıdır diyor. Ben azap edeceğim demiyor. Rahmet tarafında ben gafurur rahimim diyor. Azap tarafında benim azabım, azabım can yakıcıdır diyor. Ama ben azap edeceğim demiyor. Dolayısıyla azabı sıfatlara veriyor. Mağfiret ve rahmeti zatına nispet ediyor. Kur'an'da büyük incelikler var. Bunları doğru okumak lazım. Hepten ümidi kesmemek lazım. Ancak biz biraz ayarı kaçırıyoruz. Allah muhafaza, tehlikeli duruma düşebiliriz. Bak ahirette defterler uçuşacak. Efendim kiminin sağından, kiminin solundan. Allah salinden alanlardan eylesin. Kiminin sırtının arkasından, sol eli göğsünden sokulacak, göğsü yarılacak, solu arkadan çekilecek ve sol eline sırtının arkasından verilecek. Ve mâ men utiye kitâbe verâ'a zâhri fesevfe'n uzibûrâ. O başlayacak bağırma, ölüm neredesin, gel ölüm, gel helakim, gel. Tam şimdi zamanın, hiç yaşamam lazım değil. E cehenneme girecek adam yaşamak ister mi ya? Yanacak adam ya. Ne acayip bir şey. Allah Allah. Geçen offshore zedeni biri yakmış kendini. Ölmüş. 27 gün sonra da ölmüş. Bir gösteriyor. Allah Allah. Gitmiş. Faize vermiş parayı. Şimdi de herifler hortumlamış gitmiş. Bu sefer alamıyor parayı diye. Gitmiş yakmış kendini. Hem dünyada yan hem ahirette yan. Olur mu bu ya? Yakmış kendini. Para için. Kaç bin doları gitti oradaysa. Lan para için adam kendini yakar mı ya? Yakmış kendini. Sonra da öldü gitti. Sipsiyah olmuş. Gözleri böyle çıkmış. Sipsiyah. Yanıyor böyle. Allah Allah. Hemen orada ve tahşâ vücûhevumun nâr. Yüzlerine ateş bürüyecek Allah buyuruyor. Serâbilumun katran. Gömlekleri katrandan üzerlerine, bütün elbiseleri üzerlerine katran giydirilecek. Yüzlerine ateş bürüyecek. Suratına ateş çıkmış. Böyle yanıyordu böyle. Gözleri çıkmış. Her tarafı yanıyor. Allah Allah. Neymiş? Faize parayı vermiş de, alamamış da, batmış da, yakmış kendisini şimdi. Bir de ahirete gidecek. İntihar etti şimdi. Huuu! Cennete haram ettim diyor intihar edene. Allah muhafaza ya Rabbi. Bak, bak derdine bak. E bunu düş, bak da gör işte. Bu yangın ahirette dayanılacak bir şey midir ya? Yanacak, helak olacak Allah muhafaza. Ya Rabbel alemi, sen bizi halasayla kurtar ya Rabbi. Ölümü istiyor. Yaşamak istemiyor. Ateşte yaşanır mı? Allah bize sağlık verdi, sıhhat verdi. Bak şu kadar imkan verdi, nimet verdi. Şimdi şu hayatımızı cehenneme çevirmeyelim. Zindana çevirmeyelim. Ebedi ahiret azabına sebep kılmayalım. Şu rahatlıkları ebedi azaplara vesile yapmayalım. Sonsuz nimetlere sebep kılalım inşallah. Ne lüzum var ya? Başlayacak bağırma. Ölüm, ölüm, ölüm. Çağır da bağır. Ölüm seni mi duyar? Ölüm kesildi. Ölüm kesildi. Cennet ve cehennem arasında ölüm koç şeklinde, alaca koç şeklinde getirildi. Ve ölüm boğazlandı. Ölüm kalmadı. Ölümü de öldürür Allah. Celle Celaluhu. Dirilten öldüren Allah. Celle Celaluhu. Ölüm öldürecek. O zaman işte nimet de tamam olacak. Azap da kemal bulacak. Çünkü cennettekiler ölmeyeceğini anlayınca rahat edecek. Cehennemdekiler ölmeyeceğini anlayınca feryat edecek. Ölüm onlara en büyük beklentileri, nimet gelecek. Ama ölüm yok. Ya ehlel cennet huludun felâ mevt. Ey cennetliler, ebedisiniz, ölümü kestik. Sağ tarafa bağırılınca cennetteki bayramı dinle. Allah bizi de o coşkuya katılanlardan eylesin. Ya ehlen nâri huludun felâ mevt. Sol tarafa, ey cehennemdekiler. Adamlar da bir nida bekliyor, ne olacak durumumuz? Ölümü kestik, ebedisiniz. La yahzunuhumul feza'ul ekberu. İşte o zaman cehennemde öyle bir feryat figan bağırtı kopacak ki dünya insanları şu anda o narayı duysalar hepsi ölürler diyor. Hepsi ölürler. Bir tane yaşayan kalmaz. O sesi şu anda duysalar, o feryadı, iniltiyi şu anda hissedebilseler. Ama o dostlarımız var ya, innellezine sebeqet lehum minnel husna, güzel karar haklarında geçenler, ulaike anha mub'adun, onlar oradan ırak edilenler, uzak edilenler. La yasma'una hasiza, cehennemin sesini, nefesini bile işitmeyecekler. İşte la yahzunuhul feza'ul ekber. Cehennemde bu figan koptu mu? Bunlar onu duymayacaklar ve mahzun da olmayacaklar. Çünkü duyan insan rahatsız oluyor. Efendi Hazretlerimizi bir zaman Gayrettepe'ye şubeye almışlardı. Hiç eziyet etmediler bana dedi. Odada da bıraktılar. Devamlı dersimi yaptım. Fazla fazla da dersimi yaptım. Devamlı seccadede mübarek. Gelip bakıyorlar anahtarın deliğinden. Amirler, memurler. Bu hoca ne yapıyor? Bir de bakıyorlar. Hep seccadede üzülüyor. Allah Allah. Hiç mi yatmıyor? Bu adam ne yapıyor böyle oturuyor, oturuyor, oturuyor. Kaç türlü dersimi fazla yaptım derdi. Kaddesallahu aleyhi. Ama derdi. Aşağıdan adamları işkenceye vermişler. Ceryana vermişler. Suçluları konuşturmak için öyle bir bağırttırıyorlar ki diyor. Ben burada rahat duruyorum ama onların bağırtısından insanın içi gidiyor. Yani sen ne kadar rahat olsan komşunun kavgasının sesi seni huzursuz eder. Onun için Allah diyor ki cehennemdekilerin feryadını bile işitmeyecekler. Onları hiçbir şey üzmeyecek. Ya neden feryat ediyorlar? Neden belayı buldular? Sebebini dinle. Ve yasla sa'ira. Cehennemi boylayacak. Helak diye bağıracak, ölüm diye çağıracak, ateşi boylayacak. Neden? İnnehu kâne fî ehli mesrûra. Çünkü o kişi, sol tarafından ve sırtının ardından defteri verilen adam, dünyada hanımıyla, çoluk çocuğuyla çok sevinçliydi diyor. Bu sevinç nasıl bir sevinç? İslam dışı bir sevinç. Gayri meşru bir sevinç. Filmlerle, eğlencelerle, şarkılarla, türkülerle, namazsız, abdestsiz, zikirsiz, Kur'ansız bir sevinç. Onu mutluluk zannediyor. Mutlu aile portresi çiziyorum zannediyor. Halbuki işte ahiretteki iç yüzü, gerçek perdenin arkası gözüktüğü zaman niye buldu belayı şimdi ölüm diye bağırıyor? Hayat ne güzel, yaşamak ne güzel diye şarkılar söylüyordu dünyada. He? Şimdi niye ölümü çağırıyor? Çünkü dünyada gayri meşru şekilde seviniyordu. Leylalarda, laylalarda, barlarda, pavyonlarda hoplardı, zıpladı. İnnehu zanne elle yehur. Çünkü o bize döneceğini hiç sanmadı. Ben böyle yaşarım, hesabı da ödemem, sarı çizmeli Mehmet ağayım, hürriyet var, istiklal var, ölürüm, çürürüm, yok olur giderim, daha geri çıkmam, kimse de beni kaldırıp da hesabı bana sormaz zannetti. Bela! Olur mu öyle şey? Yakışır mı bana? Herkes yaptığını yapsın, sonra suçlular cezasız kalsın. Adalet tecelli etmesin, Allah'ın adaleti yerini bulmasın, insanlar birbirine saldırısıyla efendim rahatlasın, zalimin zulmü yanına kar kalsın. Olmaz! اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. Rabbi kulunu görüyordu. Hakkıyla biliyordu. Herkesin yaptığında başında duruyordu. Allah mekandan münezzeh. اَفَمَنْ وَقَائِمُنْ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Herkesin ne yaptığında başları üzerinde Allah gözcü gibi Celle Celaluhu mekandan münezzeh. Şu anda sizin burada olduğunuzu görmüyor mu? Namaz kıldığınızı bilmiyor mu? Ne dinlediğinizi duymuyor mu? He, öbürlerini de duyuyor. Kimse kim Allah'ı kandıracağım, gafil bulacağım zannetmesin. Haşa ve kelle. Ya. Onun için inşallah doğru adrestesiniz. İnşallah Allah Teala bu istikameti şaşırttırmasın. Hidayetten ayırmasın. Allah Teala kalplerimiz onun elinde dini ve taatı üzere sabit eylesin. Amin. Ölümden, ahiretten etkilenenlerden eylesin. Devamlı ahiret derdine bürünenlerden eylesin inşallah. Evet, korkumuzu, üzüntümüzü, sevincimizi dengeleyenlerden eylesin. Amin. Evet, korkmayın kabul olur diye. Kuvvetli amin deyin. Amin. Ha, korkuyorsunuz az daha kabul olacak. Amin deyin. Bağırın, melekler şahit olsun. Allah Teala zaten şahit olarak yeter ki siz bu dualara kabul olsun diye heves ediyorsunuz, Allah'ın huzurunda amin diyorsunuz. Ya ister kabul et, ister kabul etme gibi gevşek ağız yapmayın. Tamam? İnşallah. Evet. Allah Tebareke ve Teala görüyor bizi. Görüyor bizi, gözetliyor bizi. O görürse ki bu kulum ahirete heveslidir, benim azabımdan korkuyor, sana zannına göre muamele yapar. Bakarsa ki bu böyle hikaye gibi dinliyor, gel geç yapıyor, hiç önemsemiyor, ona da ona göre muamele yapar. Onun için Ya ibadî kullukum dâllun illâ men hedeytuhu festehdûni ehdikum. Ey kullarım, hepiniz sapıksınız diyor, hepiniz şaşıksınız diyor, hepiniz yitiksiniz diyor, hepiniz ziyandasınız diyor, hepiniz zarardasınız diyor. İnnel insâne lefî husrin diyor. Bütün insanlar zarardadır, kârda, kâra geçen kimdir diyor. Hepiniz yoldan çıkmışsınız diyor. İlla men hedeytu, ancak benim hidayete erdirdiklerim müstesna. O halde ne yapın? Festehduni, benden hidayet isteyin. Ehdiküm, size hidayet yaratayım Allah buyuruyor. İşte sizin ellerinizi açıp da ya Rabbi hidayet ver, her namazın her rekatında ihdinas sıratal mustakim, dost doğru yola hidayet buyur bizi diye yaptığınız duaların bir kabulünün eseridir ki bugün buradasınız. Bugün buradasınız. Bugün kötü yerlerde değilseniz, şu saatte Allah'ın razı olmadığı meclislerde değilseniz, o ihdinas sıratal müstakimi bir maya tutturmuşsunuz inşallah. Bir meleklerin o amin dediğine rastlamışsınız inşallah. Ya veleddallindeki aminde, o cemaat saflarında, o imam amin dediğinde, melekler de amin derken bir rastladığı anda anasından doğmuş gibi af olmuşsunuz inşallah. Men vafaka te'minu te'minel melaike gufira lehu ma taqaddem. O bir rastlatma meselesi. E bu kadar cemaatle namaz kılarsan rastlar inşallah. Bir meleklerin aminine uygun gelir inşallah. Gelmiş. Hidayet isteyin, hidayet vereyim. İşte ihdinas sıratal müstakim dediniz. Ama sadece dillerinizle demediniz, kalplerinizle de hidayet istediniz. Allah da bu dileğinizi gördü, sizi ehli sünnet cemaatine kattı. Sıratallezine en'amte aleyhim, ikram ettiğin, lütfettiğin nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoluna ulaştırdı sizi Allah. Gayril mağdubi aleyhim, gazabına çarpılmış Yahudilerin yoluna değil, Masonların yoluna değil, Lyonsların yoluna değil, Rotorilerin yoluna değil. Veleddalin, sapıtmış, şaşırmış Hristiyanların, misyonerlerin, Yahovaların bilmem nelerin yoluna değil. Bak, ehli sünnet yolundasınız elhamdülillah. Şimdi milyonlarca milyarlarca insan sapık şaşık dolaşırken siz bu yolda ne özelliğiniz var? Ha, hidayet istemişsiniz maşallah size. Nazar değmesin inşallah size. Festehduni, benden hidayet isteyin. Ehdiküm, hidayet edeyim size Allah buyurmuş. Siz de bunu, size bunu duyurmuş. Kalpleriniz bunu duymuş. Ve ihdinas sıratal müstakim dualarınız tutmuş ki, kabul olmuş ki buradasınız. Ama bu demek değil ki her zaman buradasınız, bu yolda öleceksiniz. Bunun da garantisini kimse kimseye veremez. Kalpler Allah'ın elinde, bir anda ters yüz edebilir. Aman aman aman, devamlı ya Rabbi, devam, sebat, istikametler nasip eyle. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de hedeytena. Bizi yola getirdikten sonra bizim kalplerimizi kaydırma. Ve heb lenâ min ledünke rahme, tarafından lütfun rahmetini bahşeyle. İnneke entel vehhab. Hakkıyla bağışlayan, karşılıksız veren ancak sensin. Herkes bir karşılık bekler. Allah Teala karşılıktan münezzehtir. İşte bize lütfetmiş. Şimdi hadis-i şerifler duyuyorsunuz. Dinleyeceksiniz inşallah. İşte bu hadis-i şerifler, birkaç ders daha bu hususta var. Kıyametin yaşanan alametlerle alakalı bazı okumadığımız hadis-i şerifler de var. Daha çok da var. Ama hiç olmazsa birkaç kitaptan size derlediğimiz dersleri bitirelim. Ondan sonra büyük alametlere geçeceğiz inşallah. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. İbni Ebi Şeybe musannef sahibi, Bukhari'nin şeyhlerindendir. Bukhari'den de evveldir o kitap. La tekumu sa'atu, kıyamet kopmaz. Hatta tehevvele şiraru ehli Şam ilel Irak ve hıyaru ehli Irak ilel Şam. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl buyuruyor? Nasıl buyuruyor? Ne buyuruyor? Hepsi çıkıyor. Bazıları da henüz çıkmamış da olabilir. Önümüzde çıkabilir. Şam'da yaşayanların buyuruyor. Şerlileri, kötüleri, bozukları, münafıkları, fitneleri Irak'a gidip yerleşinceye, Irak'ta bulunanların hayırlıları, mübarekleri, iyileri de Şam'a göçünceye kadar kıyamet kopmaz diyor. Böyle bir hadis olur mu ya? Bir cilt şerh ister. Bir cilt izah ister yani. Allah Allah. Çünkü İslam'ın son zamanda sığınacağı yer Şam toprakları olacak. Şam toprakları deyince Suriye'nin başkenti Şam değil. O Şam olmakla birlikte o Şam'ın etrafındaki Kudüs, Filistin, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o bölge kastediliyor. Tabii ki burada da yine ağırlıkla Mescid-i Aksa efendim devreye giriyor. Demek ki Irak'ta bulunan hayırlı mübarek insanlar sonunda Irak'ta ne yapamayacak? Duramayacak. Kargaşaları görüyorsunuz. Kanın durmadığını görüyorsunuz. İşte ta evvelki derslerden hatırlıyorsunuz. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Irak milleti ne yaptılar? Ehl-i Beyt'e ihanet ettiler. Önce Resulullah'ın torununu davet ettiler. Biat ettiler. Gelince yardımsız bıraktılar. Şehit edilmesine göz yumdular. Ve bu durumda bir ihanetle karşılaştılar. Bunun üzerine Allah Teala ne buyurdu? Resulullah Efendimiz'e önceden ne haber verdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnni kateltu bidemi Yahya ibn Zekeriya 70,000. Zekeriya oğlu Yahya aleyhisselamın şehit edenlere onun kanına karşılık 70,000 tane Yahudi'yi geberttim Allah buyuruyor. Ve inni aktulu bidemi Hüseyin, Hüseyin'in kanına karşılık, bak Resulullah'a önceden bildiriyor bunu. Senin torunun şehit edilecek Kerbela'da. Onun kanına karşılık ben öldürteceğim 70,000 ve 70,000. 70,000 kere 70,000. 70,000 kere 70,000 kaç ediyor? 4 milyar küsur ediyor. Bu kadar o kanı hesabını soracağım Allah buyuruyor. E onun için Irak durmuyor. Irak durmaz. Kerbela kan ister. Durmaz. Fitne kazan kaynıyor. Yahudi ne yapacak? Büyük İsrail projesini hayata geçirecek. Derdi budur. Allah nasip etmesin inşallah. Çünkü bunda bizim vatanımızın da bölünmesi söz konusudur. Allah muhafaza buyursun inşallah. Ya Harran'a kadar, Urfa'ya kadar haritalarında gösteriyorlar bunu. Tabii onlar efendim peşmerge devlet bilmem ne bir şeyler diyorlar ama esas proje nedir? Yahudinin hain emelidir. Bak şimdi diyorlar ki efendim kardeşim Kürtler Müslüman kardeşlerimiz. Bizim hocalarımızda, şeyhlerimizde Kürtler var. Mevlana Halid, tarikatın Halidiye kolunun sahibi Kürttür. Ne alimler doğuda, ne Kürt mübarek alimler var. Allah sayılarını artırsın inşallah. Bunlarda bizim bir sıkıntımız yok. Ama fitne Yahudi'den geliyor. Bak geçen gün birini, dün haberlerde ne söylediyor? Öldürdüler bir kızı, terörist, çatıştı askerlerimizle. Ne çıktı üstünden? Haç. Dikkat! Burada Müslüman Müslümanla çatışmıyor. Dışarıdan Ermeni gavur giriyor içeri. Askeriye polise kurşun sıkıyor, provokasyon yapıyor, milleti birbirine katmaya çalışıyor. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza etsin. Askerimizi, polisimizi bizi korudukları gibi muhafaza etsin. Bizim gönderdiğimiz yavrularımız, bak her zaman asker gönderiyoruz biz. Dün Emrah'a gönderdik, burada bizim çalışan arkadaşımız. Kaç kişi, her gün asker yolluyoruz. Dualarla uğurluyoruz inşallah. Gidiyorlar kardeşlerimiz, yavrularımız. Biz senelerdir, 25 sene kürsülerdeyim, devamlı asker duaları yapıyorum ya. Gönderiyoruz, Allah'a emanet ediyoruz. Vatanımızı muhafaza ediyor yavrularımız. E kimle uğraşıyor bak? Karşıda haç çıkıyor. Haç! Ermeni çıkıyor, Yahudi çıkıyor. Ne işi var Müslüman Kürt'ün, Müslüman Türk'le, Müslüman Laz'la, Müslüman Abaza'yla? İslam bizi öyle bir kardeş etmiş ki ırklar bizi ayırmaz. Irklar bizi ayırmaz. Müslümanlar kardeş. Ne yaptı İslam? Ne yaptı şerefli, soylu, asil Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i ne yaptı İslam? Kalip kuyusuna leş gibi çukura uçurdu. Ne yaptı İslam? Selman-ı Farisi gibi köle, gariban, acem, Arap bile olmayan zatı Ehl-i Beyt'e soktu. Resulullah buyurdu, Selman-ı minna ehlel beyt. Muhacirler diyor Selman bizden olsun. Medineliler diyor Selman bizden olsun. Resulullah çıktı evden. Selman'ı size bırakmam, benim evimin halkından olsun dedi. Ama o ne dedi? Ebil İslamu la ebeli sivahu izeftekharu bi kaysin ev temimi. Efendi Hazretleri bunu çok okurdu. Hasan Hoca vardı rahmetli, onu cenazesini yıkıyorduk efendiyle beraber. O cenazeyi yıkarken okudu bunu. 20 sene evvel. Ne diyor? Babam İslam'dır diyor. Selman-ı Farisi'ye nerelisin diyenlere. Nerelisin? Hangi millettensin? Nesevin nedir? Soyun sopun nedir diyenlere. Arap değilsin, soylu değilsin, Kureyş'ten değilsin, kimsin diyenlere. Babam İslam'dır diyor. Millet Kaş kabilesiyle, Temim kabilesiyle, şu soydanım, bu asil sülaledenim derken, ben de İslam'ın evladıyım diyorum diyor. İşte Hazreti Selman oluyor. Resulullah da Ehl-i Beytim'dendir buyuruyor. Bu budur. Ancak İslam birleştirir. Ne işimiz var? Bir kısım insan Kürtçe konuşabilir, Lazca konuşabilir, Arapça konuşabilir, Abaza olabilir, Çerkez olabilir, Gürcü olabilir. İnne ekramekum indallahi etkakum. Kim kimden üstün? Allah'tan en çok korkan, Allah katında en üstün. Ennas kesnan ilmişt. İnsanlar tarak dişi gibidir. La fazla li arabiyin ala acemi ve la li acemi ala arabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben Arap'tanım, Kur'an da Arapça geldi. Ama Arap'ın aceme, acemin Arap'a üstünlüğü yoktur. İnnemel fazlu bittakva. Üstünlük ancak Allah korkusuyladır. Haramlardan sakınma duygusuyladır. Takva iledir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil en yakını, Ebu Leheb amcasının oğlu. Onları tuttu mu? Çukura doldurdu onları. Selman'ı ne yaptı? Acem olan Selman'ı, Arap olmayan Selman'ı başının üstüne kabul buyurdu. İşte budur. İslam bizi birleştirecek inşallah. İslam'dan başka noktada birlik arayanlar bölünmekte devam ederler. Lütfen yanlış adresleri bıraksınlar, doğru adreslere gelsinler. Onun için ne diyoruz? Yahudinin hain emelleri var, Masonların büyük projeleri var. Bütün mesele vatanı bölmektir ve büyük İsrail projesini hayata geçirmektir. Theodor Herzl'in ta o zamanki kurduğu proje hala yürürlüğe geçemedi. Şaşırdı hesapları. Halbuki Yahudi yanlış hesap pek yapmazdı ama Allah hesabı şaşırttı elhamdülillah. Şimdi çoktan büyük İsrail devletinin kurulması lazım geliyor o projede. Ama geçti elhamdülillah. Bundan sonra da olmaz inşallah. Ama Müslüman uyanık olacak. Dostu düşmanı tanıyacak. Dostu düşmanı tanıyacak ya. Bu nedir? Bu kadar bunlara yol vermek. Nereden giriyorlar? Nereden çıkıyorlar? Geliyorlar Müslümanın çocuğunu öldürüyorlar. Ne iştir bu? Haçı takmış geliyor dağlarda. Kim kandırıyor bunları ya? Kim ne veriyor bunlara ya? Kim ne vaat ediyor bunlara ya? O senin Avrupa Birliği dediğin, kapısında nöbet beklediğin, alın bizi diye beklediğin, o var ya o. Tavşana kaç, tazıya tut yapıyor. Oradan onları yolluyor. Ermeni, Rumu, Yahudi, efendim, yolluyor. İçeri sokturuyor. Ya. İnşallah uyanacağız. İnşallah. Allah pahalıya mal olmadan uyandırsın. Amin. Bu millet bu kadar savaşlar verdi, bu kadar bu Çanakkale'ler, bu kadar şeyler. Dünyanın gavurunu denize döktü elhamdülillah. İnşallah bugünkü bu torunları da, bugünkü gavurlarla uğraşmayı başarır da vatanımızı koruruz inşallah. Ne yapalım, bir parça şu kadar bir vatanımız, koca haritalar gitti. Şu memleketin haritası kaldı. Bunda da Allah'ımıza kulluk ediyoruz. Bak namaz kılıyoruz, sohbet ediyoruz yani. Bunları da zedelemeyelim, namuslarımızı koruyoruz. Allah muhafaza etsin yani. Gelip de burada Yunan'ı, Rus'u görmek istemiyorsak, Yahudi, Hristiyan'ı başımıza bela etmek istemiyorsak, Allah'ın dostlarını dinleyelim, dostlarından ayrılmayalım, düşmanlarına uymayalım. Benzersen, modasına uyarsan, dizisini izlersen, her şeyini onlara benzetirsen, Allah da al başına diye musallat eder. Allah muhafaza etsin. Bu budur. Ya. Şimdi bu memleket bugüne gelmişse efendim, bu Çanakkale'ler yaşanmışsa, bu kadar Allah'ın yardımları yaşanmışsa, bunlar bu milletin dualarıyladır. Vatan evlatlarının İslam'a bağlılığıyladır. Ezanlarladır, Kur'anlarladır, salat-ı tefriciyelerledir. Bu böyle. Bak adam gelmiş, o ne diyorlar, Avustralya'dan geliyorlar onlara. Anzaklar. Yine bir gelip dururlar onlar da, bir antika millet. Geliyorlar burada. Acayip. Biz onlar kadar gelmiyor, gitmiyoruz oraya şehitlere. Onlar da oradan geliyorlar. Efendim. Adam diyor ki, eskilerden bir yaşlı adam getirmişler. Biz orada şey olmuş, yaralanmış zamanında yaşlı. Seneler evvel gelmiş yani, seneler evvel. Efendi Hazretlerinden duydum bunu. Geliyor, soruyor. Ya diyor, bizimle savaşanları bize gösterin. Den bir tane var mı diyor hani. Ben o zamandan kalmayayım ya, sizde de kalmış olur. Bir görüşelim, bir bakayım falan. Getiriyorlar bir gazi işte, madalyalı falan. O da bakıyor Allah. Yok ya diyor, minare kadar adamlar vardı diyor bu. Bu benim kadar adam diyor. Melekleri görmüşler. Ruhanileri görmüşler. Allah dostlarını görmüşler. Şimdi bir belediye maşallah onu çizgi film yapmış. Ben kimsenin reklamında değilim ama doğru iş yapan da 400 milyara patlamış. Maşallah hoşuma gitti. 400 milyara değer. Bunu çocuklara çizgi film yapmışlar. Şimdi öbür kanallarda diyor ki ya diyor, hiç tarih diyor hurafeyle yazılır mı diyor ya. Orada ne yapmışlar? İşte Allah dostları geliyor. Sakın şuraya atma, şuraya at. Yanlış atma, doğru at. Şöyle yap, böyle yap. Sarıklı sakallı zatlar geliyor. Onları uyarıyor ya. Bunlar hurafeymiş. Bunlar asılsızmış. O da diyor ki, bunlar da nasıl diyor işletme belgesi alıyor diyor ya. Böyle de yanlış bilgi verilir mi diyor. Neyse tabi öbür tarafta güzel sıyrılmayı bulmuş. Bu çizgi filmdir kardeşim diyor. Gerçek olması şart değil diyor yani. Biraz da kurgu meselesi diyor falan. Ne kurgu meselesi ya? Ne kurgu meselesi ya? Hepsi Allah'ın dostlarının yardımıyla, Allah Resulü'nün şefaatiyle, himmetiyle Muhammed Mustafa geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Çanakkale'de denetim yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün siperleri gezdi ya. Ha işte Allah bu vatanı bize bağışladı. Allah Teala bu vatanda İslam'ı yaşamayı nasip etsin. İslam hürriyeti nasip etsin. Kur'an serbestliği nasip etsin. Elhamdülillah, başka ne lazım bize? Vatanın içindir. Dinini, imanını, namusunu yaşatacaksın da ahiret vatanını kazanacaksın. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Dünyada mekan, ahirette iman. Yerin olacak ki orada İslam'ı yaşayabilirsin. Ortalıkta da kalırsan herkesin maskarası olursun. Allah muhafaza buyursun. Şimdi ne buyuruyor? Irak'ın efendim hayırlıları, Irak'ta mübarek insanlar var mı? Olmaz mı ya? Irak'taki evliya dünyanın bir yerinde yok. Abdülkadir Geylaniler orada, İmam-ı Azamlar orada, hepsi orada. Hı? Efendim, İmam-ı Azam tabii yenilmez, yutulmaz. İmam Malik'e git, Medine'ye geldi. İmam Malik genç. İmam Malik de vaaz ediyor orada, şey, ders okutuyor. İmam-ı Azam'ı da tanımıyor. İmam-ı Azam yaşlı. İmam-ı Azam Efendimiz sonra dönünce şeye, Medine'de nasıl ilim buldun dediler. Irak'ta ona sordular. Çok ilim var ama darmadağın dedi. Bir delikanlı gördüm dedi İmam Malik için. Bir delikanlı gördüm dedi. Yaşarsa o toplar bu ilimleri dedi. İmam Malik alimul Medine, Medine alimi. Radıyallahu anh. Onda İmam-ı Azam'ı tanımıyor tabi. Sonra oturuyor cemaatin içinde. Tanımadığı için dedi derste, zatınız neredensiniz? İmam-ı Azam dedi, min ehlil Irak. Irak'tanım dedi. İmam Malik de mübarek dedi, min ehli şikak ve nifak dedi. Hani Hazreti Hüseyin'e iş ettiler ya. Tabi hepsi olmaz ki, bir toplumun hayırlısı da olur, şerlisi de olur. Sen diyorsun ki şurası bozuktur. Ya bozuktur, Trakya bozuktur. Trakya'dan evliya çıkıyor. Efendim neresi düzgündür? Fatih Çarşamba'dan da eşkıya çıkıyor. Yani şimdi bozuk olan yerinde iyisi var, düzgün olan yerinde bozuğu var. Irak'ın hayırlıları diyor. Irak'ın hayırlıları yok mu? Olmaz mı ya? Ne mübarek insanları var. Her yerin var. İmam Malik laf soktu biliyor musun? Ne dedi? Şikak ve nifak ehli yani. İkiyüzlü yolda bırakan münafıkların yerinde misin? İmam-ı Azam'a demiyor. Oradan mısın diyor yani. O memleketten misin diyor. Bu İmam-ı Azam biliyor musun? Durdu şimdi. Dedi ve min ehlil iraki meradu alen nifaki. Ayet okuyor şimdi. Ayeti yanlış okuyor. Niye yanlış okuyor? Maksus yanlış okuyor. Allah Teala diyor ki ve min ehlil medineti meradu alen nifaki. La te'lemum nahnu ne'lemum. Habibim diyor, Medine'de öyle münafıklar var, sen bile bilmezsin, ben bilirim onları diyor. Şimdi İmam Malik de Medineliyim diye iftihar ediyor ya. İmam-ı Azam da Maksus'tan ayeti yanlış okuyor. Ve min ehlil irakim ve radu alel nifaki dedi, biliyor musun? Irak'tan ne münafıklar var diye falan. İmam Malik ayeti yanlış okuma dedi mi? E sen doğrusunu buyur dedi. Ve min ehlil medineti ve radu alel nifak. Medine'de ne münafıklar var dedi be. Sen kimsin dedi ya? Kendi ağzıyla ayeti doğru okuttu. Ayet Medine'deki münafıklara çattı. İşte İmam-ı Azam olursan böyle olursun yani. İmam Malik ondan sonra dedi ki vallahi dedi şurada dedi nedir dedi bu? Sütun. Camide direk. Ebu Hanife öyle bir adamdır ki dedi dese ki bu altındır. Sen desen bu direktir. O dese altındır. O ispat eder sen rezil olursun dedi. Ebu Hanife mi? Radıyallahu anh. Ümmetin kandili. Allah şefaatine nail etsin. Şimdi evet, bunlar aralarında onların latifeleri yani. Müçtehitlerin konuşmaları da kendilerine göre oluyor. Çok ağır oluyor yani. Onların İmam Malik, İmam Malik azatan mıdır İmam Malik? Resulullah hakkında hadisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Yüşikü en yadriben nas ekbadel ibil. Dünyada diyor çok yakın zamanda efendim bütün insanlar develerin ciğerlerine vura vura uzun yollar kat ederek gelecekler. İlim arayacaklar. Felacidu alimen alemin min alimil Medine. Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. Kim o Medine alimi? İmam Malik. Çünkü o Medine'de kaldı. Öbür müçtehitler Medine'de değil. Ahmed İbn Hanbel Bağdat'ta. Ebu Hanife Bağdat'ta. İmam Yusuf, İmam Muhammed, İmam Zübeyr Bağdat'ta. İmam Şafii Kahire'de ziyaret ettik. Onun için İmam Malik Medine alimi. Evet. İmam Şafii alimi Kureyş. İmam Şafii'ye dedi, Kureyş'in alimi dünyaya ilim dolduracak. O da Kureyşlidir, o İmam Şafii'ye söyledi. İmam-ı Azam hakkında levkâne l-iman inde Süreyya lenâ lehu ricâlu min havla. Selman'ın dizine vurdu. İman Süreyya yıldızında takılı kalsa bunun kabilesinden bir adamlar gelecek, onun imana orada bile ulaşacaklar. İmam-ı Azam Selman-ı Farisi'nin kabilesinden. Bu da hep hadisler sahiptir. Dünya bir araya geldi. Kimi diyorlar ölüden parça keselim bunun eli onunla beraber ayrılsın. Kimi diyorlar bunun elini keselim ölünün parçası sağlam kalsın. Kimse fetva veremedi. İmam Malik'e geldiler. Bir şey de bilmiyor. Kadın da ne dediğini de söylemiyor kimseye. İmam Malik dedi ki sorun ona bakalım dedi. Tam o anda ne demiş? Sordular böyle dedim. İftira ettiğinden dedi eli yapıştı kaldı. 80 sopa atarsanız kendiliğinden çözülür dedi. 80 sopayı vurdular, 80'e yanaştı, eli çözüldü. Bunlar böyle adam, şimdiki hocalara benzemez. Şimdi adam çıkıyor, ben ilahiyatta profesörüm, İmam-ı Azam da kimmiş? Yuh sana! Sen kimsin? Taharet almayı bilmiyorsun daha. Terbiyesiz herif. İmam-ı Azam da kimmiş? Ayakta işiyor, üstüne bulaştırıyor. İmam-ı Azam'ı beğenmiyor. Sabaha kadar uyuyor, sabah namazında sinekler kulağında geziyor. Sabah namazı yok, bir şey yok. İmam-ı Azam 40 sene yatsının abdestiyle sabahı kılıyor. Ya bu anca hor hor yokuşunda hızar biçiyor. Sabaha kadar. Uyandığı zaman da İmam-ı Azam kimmiş diyor. Alıyor eline bir gazete. Bunlar böyle adam. Onun için Irak ehlinin hayırlıları var, mübarekleri var, evliyası var. Abdülkadir Geylani orada, radıyallahu anh. Ahmet Rufai orada, Bişri Hafi orada, Cüneydi Bağdadi orada, Marufu Kerhi orada. Orada, orada, orada. Oranın toprağının altı bütün evliya. Allah. Hazreti Hüseyin orada, radıyallahu. Hep orada. Allah şefaatlerine nail etsin. Ama işte, kıyamete yakın ne olacak? Irak'ta hayırlı insanlar duramayacak. Çünkü işte Yahudi'nin Büyük İsrail projesi nedeniyle oralar devamlı sıcak çatışmalara sahne olacak ve devamlı kazan kaynayacak. Irkçılık, şuculuk, buculuk, Arapsın, Kürtsün, şusun, busun derken Şii-Sünni çatışması körüklenecek. Bak ne işler dönüyor. Sünniler hapishanelerde eziyet görüyor. Sünniler azınlıkta hapishanelerde eziyet görüyor. Bu Şiiler doğru dürüst adam olsalar Irak'ta Amerikan gavuru kalabilir mi? Kalamaz. Ama Şiiler devamlı yaptıkları gibi yine hainlik yaparak, gavurla anlaşarak, birleşerekten Sünnileri ezmek için Amerika'ya evet diyor. Sünniler hapislerde inim inim inliyor. 200-300 tane Sünni alim, cami imamları, hocalar bir anda kayboldu. Hepsini aldı gittiler. Ya ne olacak bu Irak'ın hali? İşte hayırlılar kalmıyor. Şiiler efendim, onlar o Amerika düşmanı gibi gözükürler. İran'dan Amerika'nın arası çok açık gibi görürsünüz. Siz de bu tiyatroyu kanarak seyredersiniz. Sakın aldanmayın. Şiilerin hiçbir zaman gavurlarla savaşı olmamıştır. Tarih boyunca Müslümana saldırmışlardır. Şii tarihine bakarsanız bir tane gavurla cihadını bulamazsınız. Ama bizim ecdadımızın, Osmanlımızın, Selçuklumuzun, ondan evvelki İslam halifelerine bakarsanız hep cihatlarını gavurlarla görürsünüz. Öyle midir? Ha, isterseniz tarihi doğru okuyun. İşte bu adamlar bu Irak'ı böyle karıştırıyor. E bu durumda Irak'ta hayırlılar ne yapacak? Duramayacak. Nereye göçecek? Mescid-i Aksa tarafına, Kudüs tarafına, Ürdün tarafına. Ürdün de Şam'dır. İslami deyimlerde, hadis tabirlerinde, istilahlarda Şam deyince neresi girer? Ürdün, Filistin, tamam, Suriye tümü, bütün buralar İslam'da Şam'dır. İlel mescid-i aksallezi barakna havlehu, İsra suresinin 1. ayetinde Rabbimizin o mescid-i aksa ki etrafındaki memleketleri mübarek kıldık buyurduğu etrafındaki ülkelerdir. Allah'ın bereketine mazhar ülkelerdir. İşte kıyamete yakın Müslümanların hayırlılar hep oraya sığınacaklar. Dolayısıyla hakikaten Irak'taki kargaşalar oradaki hayırlıları Şam'a hicrete zorlayacak. Şam'da da şerliler duramayacak. Ürdün, Filistin, Şam diyarında da kötüler, onlar da orada barınamayacak. Nereye geçecekler? Irak'a geçecekler. Oraların kötüleri Irak'a geçecekler. Bu yine projenin devamında yaşanması muhtemel bir hadisedir. Çünkü onlar orada kendilerine göre bir devlet kurma projesi düşündükleri noktada ne yapacaklar? Oralara nüfusu kaydırmak isteyecekler. Şerliler, Yahudiler, efendim hainler o taraflarda bir intikal ve geçiş tertibindeler. Bu da bu hadis-i şerifi tasdik ediyor. Kıyamet kopmaz buyuruluyor. İnşallah biz görmeyiz. Allah bizden uzak etsin, muhafaza etsin. Ancak bu bir gerçek. Şimdi bir hadis daha okuyayım size. İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Yeti alen nasi zaman, insanlar üzerine bir zaman gelecek. La yeslemu li dinin dinuhu illa men farra min şahikin la şahikin ev min hicrin la hicr. Bir dağdan bir dağa, bir yuvadan bir yuvaya gizlenen kestalebi yefiru bi eşbali, yavrularını alan tilki gibi. Yavrularını toparlayıp kaçan hayvanlar vardır böyle. Alırlar. Efendim kiminin torbası da var. Çocukları torbaya koyar. Ne onun adı? Kuzgun mu? Ne? Kanguru, manguru bir şeyler. Ne mübarek hayvanlar var. Böyle koyarlar şeylerini. Torbaya çocukları. Bizim memlekette peştemala sardıkları gibi çocukları arkaya. Onlar da öyle alır giderler. Resulullah buyuruyor ki yavrularından kaçan tilki gibi bir Müslüman dağdan dağa, oradan oraya, bir yerden bir yere kaçmadıkça dini selamette kalamayacağı zamanlar gelecek diyor. Hakikaten yani. Bakıyorsun bir işe giriyor adam, orada duramıyor. Orada namazına karışıyorlar, oradan çıkıyor. Orada orucuna karışıyorlar, buradan çıkıyor. He? Bir işte adamcağız İslam'ı yaşayarak şöyle bir iş bulamıyor. Efendim bir yerde yerleşiyor, bir apartmanda. Oradan onu bir huzursuz ediyorlar. O çevreden o çeviriyor. Oradan oraya bir Müslüman hakikaten selamette, dinini selamete çıkartması için oradan oraya kaçması geliyor. O zaman geldi. Ve zalike fi ahiriz zaman, bu ne zaman olacak diyor? Kıyamete yakın olacak. İza lem tunelil maişetu illa bi masiyetillah. Öyle bir zaman gelecek ki günaha düşmeden geçim kazanılamayacak diyor. Allah Allah. Günaha düşmeden geçim kazanılamayacak. Şimdi hakikaten yalandan, dolandan, efendim rüşvetten, faizden selametli bir iş tutturayım desen çıkamıyorsun içinden. Pazarlamacı geliyor. Ne var? Bak diyor, ben seni tercih ediyorum ama anlarsın diyor yani. Bu da bize fetva soruyor. Ne olacak? Hocam diyor, işte diyor, bu diyor büyük bir pazarlamacı diyor. Ben buna şey elektrik malzemesi satacağım diyor. Fakat diyor işte bu adam alışmış diyor. Şimdi diyor büyük de bir mal var burada diyor. Milyarlar konuşuyor ama buna da görmek lazım diyor. Bizden fetva soruyor. Nasıl görecek? Onun patronun haberi var mı ondan? Yok. Oraya gidiyor söylüyor mu ben bundan da bu ayrıyetten alıyorum hediye diye? Yok. Veyahut da onun için bu şeyi düşük tutuyorum diyor mu? Yok. Ne oldu? Küllün haram. Niye veremiyorum sana? Rüşvet ne zaman olmaz? Rüşvet hakkını alırken olmaz. Mesela bu arsa senin mi? Senin. Nereden kaldı? Babandan, dedenden. Tapun mu var? Var. Veyahut da senedin var, zilyedin var, neyin varsa. Senin mi bura? Senin. Allah şahit, kul şahit. Peki. Gelmiş birisi ne yapmış oraya? Efendim, araba garajı yapmış. Boş buldukları araziye hemen garaj yapıyorlar. Allah Allah. Sen de geldin adama ertesi gün. Ne var? Ya bura benim kardeşim. Sen burada niye park yeri yaptın? Çıkar mısınız? Bu da çıkarıyor silah. Okur musunuz diyor. Vurdular adamı da. Dükkanda vurdular. Yükseli Allah şifasını versin. Cemaattan adamı. Adam bir şey yok. Burayı biz aldık diyor. Burayı biraz şöyle bizim arsamızdan çekilir misiniz? Vurdular adam. Millet böyle olmuş. Ne yapacak? Mahkemeye intikal ediyor. Mahkemede bilirkişi. Bilirkişi yani yemeği bilirkişi yani. Şimdi bu da ne yapıyor bu sefer? Oraya da geliyor, buraya da geliyor. Ne olacak? Adam şimdi fetva soruyor. Buyur. Fetva diyor. Şimdi diyor bu bilirkişi bana diyor ki bu arsa senin, ben biliyorum. Ben bilirkişiyim ama ben de ihtiyacım var. Sen de bilirkişisin. Ne yapalım? Halleşelim diyor. Bu da bana fetva soruyor. Ben de diyorum ki alana haram, verene helal. Niye? Veren neyi koruyor orada? Hakkını. O arsa kimindi? Senindi zaten. Adam senin arsanı gasp etti. Sen de hakkını korumak istiyorsun. Burada rüşvet senin vermen helal mı? Helal. O bilir kişinin alması helal mı? Haram. O çünkü vazifesini yapması lazımdı. O vazifesini yapmıyor, senden para kopartmaya bakıyor. Ha böyle yerde ben sana rüşvete müsaade edebilirim. Neden? Hakkın elinden alınacaktı. Hakkını koruyorsun. Ama şimdi bilmem nerenin bayi, pazarlama satış müdürü gelmiş sana. Diyor ki bak bu kadar dükkan var. Biz seni tercih ettik. Yani sen de bizi tercih et. Demek istiyor. Burada senin o adamdan o malı alma hakkın diye bir mecburiyetin var mı? Yok. O bağlantı senin hakkın mı? Yok. Sahibinin, patronun şunun bunun haberi var mı? Yok. En nihayetinde bu ne olacak? Müesseseye zarar olarak dönecek yani bir şekilde. Ya fiyat kıracak senden, bir şey yapacak. Müesseseye zarar gidecek. Ne oldu? Senin burada bir hakkın olmadığı için buna rüşvet vermeye fetva yok. Er rizku alallah, rızık Allah'a aittir, bekleyeceksin. İşte hoca diyor, bekleyeceğim de diyor, bak yandaki dükkan dolup taşıyor diyor. Ben de rüşvetten kaçıyorum, böyle diyor, ağzımı havaya açıyorum diyor yani. Ben de sana diyorum ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim haramdan sakınır, Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah onu beklemediği yerden rızıklandırır. Ama işte hocam, sebepler alemindeyiz biliyor musun? Gelmiyor adam işte. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kim Allah'a güvenir, Allah ona yeter. Ha, kaç lira kazandın bu ay sen? 2 milyar kazandın. Yandaki, bak yandaki yediriyor, 20 milyar kazandın. Ne olacak şimdi? Takva devreye girecek. Resulullah ne buyurdu? Günaha düşmeden bol geçim kazanamazsın. Ahir zaman gelecek. Geldi mi geldi. Ne yapacaksın o zaman? Sen takvadan ayrılmayacaksın. Ne olacak o zaman? Öbürü 20 milyar kazanacak ama 18'ini hastanede harcayacak. Sen 2 kazanacaksın ama 200 milyon, 300 milyon da artıracaksın inşallah. Neden? Allah bela vermeyecek, kaza vermeyecek, musibet vermeyecek, felaket vermeyecek. Karın iyi olacak, çocuğun iyi olacak, öbürü sakat doğuracak. Ya ondan sonra bilmem nerelerde çocuklarını gelişimi için 20 milyar harcayacak, 30 milyar harcayacak. Sen ne karıştırıyorsun be? Haramdan vazgeç, bırak. Takva ol. Bak. Feiza kana kedalik halletil gurbe. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki baktınız ki efendim günahsız para kazanılmıyor, evlenmemek helaldir diyor. Çünkü evlenirsen ne olacak? Geçim derdi çıkacak. Geçim derdi veyahut da efendim çoluk çocuk maişeti seni nereye sürükleyecek? Günaha sürükleyecek. Bir de karı bulursan, o karı da sana helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım, nereden bulursan bul getir derse, o karı da senin başını cehennemde yakar. Ya sen de karıya ben haram kazanmıyorum, helal kazanıyorum, az kazanıyorum, al temiz olsun, mübarek olsun dersin. Karı der ki beni ne alakadar eder helalmış harammış. Sen nereden bulduysan getir bana ne der. O zaman iş zora girer. O zaman Resulullah buyuruyor çoluk çocuğu artırmamak helal. Ne yapacaksın? Sanki o zamandayız gibi de geliyor bana yani. Acayip zorlaştı ya. Acayip zorlaştı. Bu durumda nasıl geçinilecek? Karılar dedi mi kızıyorlarmış Talı Hoca'ya. Bana da kızarlar bu millet tabii. Ben hoş şey değilim, özel şeyim yok. İhtisasım yok. Talı Hoca da hanımlar demeye başladı. Ben de bayanlar diyeyim, ne yapayım ya? Bu bayanlar acayip bir şeyler ya. Bakmaz kardeşim, bakmaz. Helal, haram, ayırmaz. Ama bir vaaza başlarsın. Bak cehennem var, ölüm var. Başlar ağlama biliyor musun? Hemen ağlar. Şu an yapar mı? Aman sen neyse biz ne olsa yeriz sen. Cehenneme girmeyelim efendi, boş ver. Kardeşim kalorifer gibi hemen soğurlar. Ondan sonra şey kalorifer gibi ama. Demirden kalorifer gibi. Dökümden olursa geç ısınır, geç soğur biliyor musun? O demirden olan hemen ısınır, hemen soğur. Hemen şimdi bu bir de bakın biraz geçer. Ya hani ben sana demiştim biz araba alacaktık. Ne oldu ya? Ya kredi muredi karıştırmayalım. Hanım şüpheli can cennete girmez. Haram olur, şu olur, bu olur. Ya olacak iş mi? Ne haram olsun ya? Al bir araba nasıl olursa olsun ya. E demin cehennem dedin mi başta zırlıyordun. Bir anda konuyu kapatır. Bir anda ağlar mağlar. Allah ahiret der. Bir dakika sonra öyle bir dünyacı kesilir ki karşına dikilir, hiç anlamaz ha. Aman dikkat. Ben size ne diyorum? Bu zamanda karılarınızı, hanımlarınızı gavur etmemeye dikkat edin. Ayet hadis de okursun bazı kere bana ayet okuma bile diyebilir. Sen kendini anlat bile diyebilir. Allah şöyle buyuruyor diyorsun, öyle buyurmuyor diyor. Allah Allah. Ya aç mealden oku o zaman ne buyuruyor? Kendilerine göre bir din çıkartmışlar. En takvası da bu işin içindedir. En takvası da bu işin içindedir. Dikkat! Ha, erkekler çok mu iyidir? Karıdan beter erkekler var. Onlara da bir şey demiyorum. Allah hepimizi ıslah etsin. Allah hepimizi idat etsin. Ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizdensiniz Allah diyor. Kimse dal kavuğundan çıkmadı. Adem aleyhisselam değiliz ki topraktan yaratıldık. Hepimiz bir anadan babadan yaratıldık. Erkek kadından, kadın erkekten. Genetiklerimiz tutuyor, uyuyor işte. Şifrelerimizin hepsi birbirine karışmış. Dolayısıyla hepimizde aynı huylar var. Ama kadınlarda biraz daha bariz. Erkekler ustalıklı tabii. Dış görünüşte öyle görükmez. İçinden o da dünyacıdır. O da öyle plancıdır. O da bir başka. Ne yapacaksın? يَكُونُ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ İşte o zaman helâkü racül alâ yedi ebevey idâ kâne lû ebevânç. Ben şöyle bir hadis daha dünyada görmedim. O zaman gelince diyor bir insanın anası babası sağsa anasından babasından sebep helak olacak diyor. Allah Allah. Çocuk bir bela, ana baba başka bela. Ana baba da çocuğu ne yapıyor? İşe gönderiyor. Kazanmaya gönderiyor. Kızının başını açıyor, soyup soğana çeviriyor, diplomaya gönderiyor. Toplamaya gönderiyor. Çocuk diyor ki, ya ben vaaz dinledim, cennet var, cehennem var, ölüm var. Anacığım, ben kapanacağım, çarşaf giyeceğim, kursa gideceğim, Kur'an okuyacağım, sütümü haram ederim sana diyor, kapanırsan diyor. Efendi Hazretleri'nin dediği gibi, sütü bozuk ana diyor. Sütü bozuk ana böyle diyor. Çocuğuna diyor ki, çarşaf giyersen diyor, benim senin gibi evladım yok diyor. Daha geçen gün birisi, bir kızla nişanlandı, ana babası diyorlar ki, eğer bu kızı kapatırsan da namaza başladığı anda reddediyoruz diyorlar. Bu vatanın, bu memlekette yaşayan insanlarla karşı karşıyayız. Ana baba ne yapacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çoluğu çocuğu helak edecek diyor. Onun için Efendi Hazretlerimiz ne buyururdu? Yılandan doğsan daha iyiydi. Yılan sokar ama, akrep sokar ama yavrusunu sokmaz diyor. Bunlar yavrusunu sokar diyor. Ana baba yüzünden nice yoldan çıkanlar var. Nice ibadetini yapamayanlar var. Çoluğunu çocuğunu ne kötü yollara, haramlara teşvik edenler var. Yalanlara, rişvetlere, faizlere, kredilere imza atanlar var, attıranlar var. Ey gidi ana babalar. Siz de ana baba olacaksınız. Biz de ana babayız. Dikkat edelim. Bizden sebep bir çocuk günaha girmesin ya. Haramlardan koruyarak yetiştirelim yavrularımızı ya. Aç kalalım, açık kalalım. Börek yemeyelim, kabuk yiyelim ya. Kabuk yiyelim. Çoluk çocuğumuzu günaha düşürmeyelim ya. Hiç ana baba çoluk çocuğu günaha sürer. Allah Allah. Kerhaneye satıyor kızını. Böyle ana babalar var. Karısını satıyor. Geçen bir kadın ayrılmıştı, sebebini anlatıyor. Senelerdir beni sattı diyor. Allah Allah. Bu para neymiş ya? Bu dünya ne belaymış ya? Hubbu dünya ra'su kulli hatiyetin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya sevgisi bütün günahların başı. Neden? Niye öldürüyor? Dünya sevgisinden. Niye faiz yiyor? Dünya sevgisinden. Niye zina diyor? Dünya sevgisinden. Dünya gözü bürümüş, adama hakikati göstermiyor ya. Hiç olur mu ya? Ana babasın, çoluk çocuğun cennete getirecek yere cehenneme götürüyorsun ya. Ve illa diyor, ana babası olmayan feala yedi zevceti, karısının yüzünden helak olacak diyor. Ve velediği çocuğunun yüzünden helak olacak diyor. Kiminin de çoluğu çocuğu başına bela oluyor. İlla da şunu, illa da bunu diyor. Ve ana babayı ne kadar zor durumlara sokuyor. Allah muhafaza etsin. Ya karısından, ya kocasından, ya anasından, ya babasından, ya çocuğundan helak olacak diyor. Ve illa karısı kurusu da yok. Çoluğu çocuğu da yok. Fe'alâ yedil ekâribi vel cîran. Yakın akrabadan, uzak akrabadan, ev komşusundan, iş komşusundan sebep helak olacak diyor. Hakikaten ya. İnsanlar birbirini kötülüğe sevk ediyor. Emirleri terk etmeye teşvik ediyor. Yasakları işlemeye teşvik ediyor. Kötü yollara davet ediyor ya. Bütün millet birbirinin yüzüne helak oldu. Kaç kişi camiye getiriyor? Kaç kişi sizin gibi sohbete çağırıyor? Kaç kişi geliyor şurada, bin kişi? 500 kişiyle. Ne olur? Bir çiçekle yaz gelir mi? Bütün millet birbirini bara pavyona götürüyor ya. Akrabası, komşusu, şusu, busu. Mesele nedir? يُعَيِّرُونَهُ بِضِيقِ الْمَعِيشَ. Ona diyecekler ki, sen ne kadar geçimin dar? Senin maaşın ne kadar az? Bu iş yapılır mı? Yapılmaz. He, adam diyor, geçen gün bakan oldum diyor. Eski bakanlardan, köylüden, bizim köyden biri aradı diyor, bizim Karadeniz'den. Diyor ki, bana bir 800 milyon yolla da dedi, bakan oldun. Allah Allah dedim diyor. Bakan olunca diyor, hariçten para mı veriyorlar? Benim dedi param yok. E olsun 600 yolla dedi falan. Ya yok dedim, anlamıyor musun diyor. Sen dedi oldun bakan da paran yok. He. Yapmam o işi dedi ya. Yapmam o işi, bırak dedi o işi, sen istifa et dedi. İstifa et. Yani ya da ye diyor sağdan soldan, yolla bana diyor. Ya da diyor istifa et diyor. Akraba da böyle yapıyor. Adam geçen anlatıyor açık oturumda ya. Rezalet. Hele karı. Komşunun karısı bir arabaya binsin de bu bir aşağıda kalsın. Bu ne aldı, sen neredesin sen? Bak millet nereden ev aldı, sen de beni nerede oturtuyorsun? Bizim bundan ne aşağılığımız var ya? Sen ondan daha zengindin zamanında. Bak herif solladı geçti. Karı, ne var? Bu helal haram demiyor. Dümdüz gidiyor. Ben helal haram seçiyorum. Benim durumum biraz kısıtlı olabilir. Ben sana helal haram sormuyorum ki ya. Onlar neye bindiyse beni de ona bindir. Nereye gidersen git diyor. Cennete, cehenneme fark etmez. Senin geçimin dar diye ayıplıyor. Maaşın az diye ayıplıyor. Sen niye şu makama gelemedin? Ya o makama gelmek için rüşvet vereceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, ben yapamadım diyor. Ne beceriksiz adamsın diyor ya. Karılar yapıyor bunu çok. Komşular yapıyor, ana baba yapıyor. Ve yükellifûnehu mâ lâ yutîk. Ona gücünün yetmeyeceği zahmet ve sıkıntılar ve sorumluluklar yüklüyor. Bu da ne yapıyor? Aşağıda kalmayayım, altta kalmayayım. Halbuki cehennemin dibinde kalacak, haberi yok. Ondan bundan eksik olmayayım. Karım çoluk çocuğumun yanında rezil olmayayım. Ne yapayım? Hatta yuride nefsehul mevaridelleti yehliku fiyah. Ondan borç alıyor, oradan kredi alıyor, onu ödeyemiyor, bunu yapamıyor. Kendini uçurumlara sokuyor, helak oluyor, din de gidiyor, dünyada gidiyor, ahirette gidiyor. Sonunda kurşunu kafaya dayıyor, intihar ediyor. Bugün görüyorsunuz, bu kadar haberler izliyorsunuz. Nice insanlar bu yakınlarının efendim yüzünden girdikleri işler, borçlar, alacaklar, verecekler yüzünden helak oluyor. Halbuki el kanaatü kenzün la yefna. Kanaat bitmez, tükenmez, yeye bitiremeyeceğin bir hazinedir. Ha, tabii ki ne lazım? Zaruri ihtiyaçlar lazım. Nedir? Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Avretini örtecek elbise, belini dik tutacak lokma, başını sokacak yuva. Bunların dışında bir zaruret yok. Ama yuva, tamam, kümes kadar bir yuva, bir de var ki 100 metre daire, bir de var 500 metre villa. Ha, bunun sonu yok. Cennete kadar yolu var. Cehenneme kadar da yolu var. İki tarafı da gidiyor bu. Helalı var, haramı var. Ha, sana ne diyor? Ha tabii, yemeğin sonu yok. Baklavası var, böreği var, tandırı var, kandırı var. Her şeyi var. 1 milyona da karnını doyurursun. 100 milyona da, 1 milyara da, 5 milyara da. Şu anda 10 milyar, 20 milyar bir sofra oturup kalkan adam var. Bir kere de. Ama 1 milyona da doyan var. Ne olacak şimdi? Kim dedi sana? Kanaat et. Ha tabii, adam hepten muhtaçtır, o ayrıdır. Fakirin biri gelmiş zenginin birine, adamın açık hiçbir şeysi yok. Bir kağıt yazmış ona, pusula gibi. Yani demiş ki, ben muhtacım, bir yardım istemiş. İsteyebilir, Allah niye muhtaç etti? Zenginlerden istemek için. İstemiş ona, zengin de çok hocaymış biliyor musun? O da yazmış ona, el kanaatü kenzün la yefna. Ulan serseri sen kanaat et. Villalar yetmiyor, arabalar yetmiyor, fakirin bir şeysi yok, neye kanaat edecek? Demek ki kanaat bitmez hazinedir biliyor musun? Fakir de hocaymış biliyor musun? Kağıt geri gelmiş buna. Bu da yazmış, badel ekli ve şürbi ve sükna demiş biliyor musun? Kanaat bitmez hazinedir ama demiş, yiyip içeceğim, bir de evin olacak ondan sonra demiş. Şimdi hakikaten de yani şimdi çulsuz adama zenginin kanaat tavsiye etmesi de abes kaçıyor yani. Hatta ona da yardım et o zaman. Ona da yardım et, adamın yemeği yok. Adam asgari ücret 380 milyondan kirayı nereye ödeyecek? Nasıl çocuk bakacak kardeşim? Ona da yardım et. Zenginse ona da yardım edeceksin. Niye kazandın bu paraları? Benim parama ortak mı var? Var. Kim ortak etti? Allah-u Teala. Ve fî emvâlihim hakkum ma'lûm lissâili vel mahrum. Zenginlerin parasında bilinen ölçüde hak var. Zekat var, sadaka var, fitre var, kurban var. Vacip haklar var. Kim? Fakir, muhtaç, miskin, yoksul, yetim, dul, muhtaç. Onun onda hakkı var diyor Allah. O hakkı kim verdi? Sana o tümünü veren, 1/40'ında ona verdi. Ve atum mimmalillah lezi atakum. Allah ne diyor? Sizin kendi kazandığınız paradan, ananızdan doğarken yanınızda getirdiğinizden vermeyin. O sizin kalsın diyor. Ananızdan neyle geldiniz? Donsuz. Çıktınız dünya. Neyiniz vardı? Şimdi don beğenmiyorsun. Donu bile marka olacak herifin. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Giy bir şeriat donu be. Şalvar gibi bir don giy içine. Ne var? Bir de herif atletini bile marka giyecek yani. Ne oluyor? Anandan nasıl çıktın diyor. Ha. Sonra kazandın. Kim verdi sana? Allah. İşte Allah'ın size verdiği mallardan onlara verin. Yani ne demek? Mevla diyor ki sizin kazandığınızı vermeyin. Zorunuza girer diyor. Benim size verdiğimden verin. Kolayınıza gelsin diyor. O da diyor ya Rabbi hepsini sen verdin, hepsini verdim de hepsini isteseydim görürdün gününü, birazını istiyorum bari onu doğru ver diyor. O zaman bu fakirlik biraz yoksulluk önlenirse, şu zekat müessesesi Türkiye'de işlese fakir kalmaz. Ama bir fakfuk fon tutturmuşlar, fakfuk, onu da kendileri yiyor zaten. Fakir yine fakfuk kaldı. Bir şey yok. Fakire bir fakfuku kaldı yani. Bir şey alamıyor ki. Bir şey yok. Doğuda millet. Kuyruk. Bir kömür yardım yapacağım diyor. Bütün millet perişan. Allah'ım ya Rabbi bu fakirlikten kurtarsın bu millet. Yani adamın katır trilyar milyar dolar servetler. Ya vereceksin zekat işte. Resulullah huz minen varim sadakat. Habibim al diyor bunların parasından zekatlarını diyor. Ha Resulullah ne yapıyordu? Zekatlarını alıyordu. Koyundan şu kadar, kuzudan bu kadar, deveden şu kadar, gümüşten bu kadar, altından bu kadar. Ya Resulullah ölür ölmez ne yaptılar? Biz zekatı vermiyoruz, kestik dediler. Bazı kabileler. Ebu Bekir Sıddık ne yaptı radıyallahu anh? Ne oluyor dedi, hayırlı işler. E dediler Resulullah öldü. E din mi bitti? Ne olacak? Ya şimdi boş ver bu iş haraç gibi oldu, bu işi keselim dediler. Namazı mamazı kılıyoruz. Namaz bedava dediler, namaza devam dediler. Zekata ne dedi? Namaz mamaz paklamaz dedi. Beş vakit camiden çıkmazsanız dedi, bir oğlak bir kuzuyu bile eksik verseniz zekattan sizde gavur gibi savaşırım dedi. Gavur gibi savaşırım dedi işte. Namazla zekatın arasını ayıran Müslüman olmaz dedi. İşte Ebu Bekir Sıddık onlar sıkı tutmasaydı şimdi zekatın adını da unutmuş olurduk. Hiç olmazsa adı var biraz. E ne olacak şimdi? Ya. Onun için zaman o zaman ki insan dinini kurtarmak için insanlardan uzak duracak. İlişkilere girmeyecek. Samimiyet kurmayacak. Kendisini günaha sevk eden, dünyaya sürükleyen, dünyacılığı özendiren insanlarla görüşmeyecek. Gidiyorsun bir adamla ahbaplık kuruyorsun. Senin karın onun karından bulaşıyor huyu. Ondan sonra o ona biz bu tatilde şuradaydık. Bugün şurada yemek yedik. Senin karı da böyle bakıyor. Biz bütün gün evde yiyoruz. Bir şey de bulamıyoruz diyor. Geliyor ondan sonra sana görüyor musun diyor. Milleti görüyor musun? Millet bu tatilde nereye gitmiş? Hanım biz nereye gidelim? Bizim paramız yok. Köye zor gideriz ya. Ben anlamam diyor. Bu yaz bu bayram tatili mutlaka bir yere gideceğiz diyor. Ayıp oldu diyor ya kadına. Ben diyor hiçbir yere gittik diyemedim diyor ya. Ha görüştürme öyle. Onunla bununla görüştürme. Akrabanından sıla-i rahimi zedeleme. Seni harama sevk edecekleri noktada, günaha, yalana, faize bulaştıracakları noktada anana, babana, oğluna, kızına güvenme. İlişkiyi kes. Kula itaat yok. Allah'a isyan noktasında kula hiçbir kulun hakkı yok. Allah bu. Anan sana namaz kılma diyemez. Anan sana kapanma diyemez. Baban sana faize imza at diyemez. Amcan seni kredi aldıramaz. Kimsenin sende böyle bir hakkı yok. Çünkü bütün haklar Allah'a aittir. Ondan sonra anana, babana, karına, kocana, oğluna, kızına verdiği haklar Allah'ın verdiği sınırlarla kayıtlıdır. Sınırsız hak ancak Allah'a ait. Allah Teala hakları sahibine haklarını verenlerden eylesin. Amin. Allah Teala kendi hakkını evvela yerine getirenlerden eylesin. Amin. Bak, bu hadis şimdi ufkunuzu açtı mı? Şu anda yaşadığımız bir şeyi bize tasvir etti mi? Kaç sene evvel söylendi bu? 1400 sene. Hiç böyle bir şey var mıydı? Alakası yoktu. Alakası yoktu sahabe zamanında. Nerede ya? Ne mübarek insanlar. Günahla para kazanamazdın o zaman da. Şimdi de günahsız kazanamıyorsun. Sahabe zamanında, tabi zamanında adamın biri rüşvet teklif etse adam bitti ya. Adam bitti. Yalan desek bitti. Aldatsa bitti. Hazreti Ömer var ya. Adamı ne yapar be radıyallahu anh? He? Valiyi indirir aşağı be. Valiye gitmiş diyor ki oturdu sofraya vali de ona bir Hazreti Ömer'in valisi bir sofra kurdu ona şöyle birkaç çeşit demek Hazreti Ömer. Dedi ki bu dedi senin yediğin sofrandaki bulunan rızıklardan bu memleketteki herkesin evinde var mı? En aşağısının, en fakirine kadar hepsinin sofrasında bu yemekler var mı dedi. Herkes vali mi dedi ya? Ne dedi? Herkes vali mi? Sen de vali değilsin o zaman dedi. Hadi. Hazreti Ömer adamı bir anda azleder böyle. Hele bürokrasi bürokrasi yok öyle. İmza imza Cumhurbaşkanı da takılmaz. Hadi dedi. E işte günahla rızık kazanabilir misin? Sahabe tabi'in zamanında günahla para kazanamazken 1400 sene evvel haber verdi bu anı ki günahsız para kazanılamayacak zamana geldik. Ne buyurdu? Ümmetim ahir zamanda hepsi faiz yiyecek dedi. Dediler ya Resulallah yemeyen olmayacak mı? Ve men lem yekul ashabu mughbar. Yemeyene de dumanı vuracak dedi. Şimdi hepimize dumanı vuruyor. Hepimize çark faizle dönmüş, ekmeğe kadar faiz koymuş. Yediğin ekmekten bilmem neden gavura faiz ödüyorsun yani. IMF bilmem ne bilmem ne her tarafımızı mahvetmişler. Allah tersine döndürsün inşallah. Amin. Allah tersine döndürsün. Amin. Çarkı İslam'a döndürsün. Kur'an'a döndürsün. Amin. Kalpleri dinine döndürsün. Amin. Amin. Amin. Size de bir zılgıt çektim. Maşallah ne amin tutturdunuz. Bu gece kabul oldunuz ama haftaya yine gevşersiniz. Ben de hep sizle mi uğraşacağım ya? Mübarek haftaya kuvvetli aminler bir daha ikide bir tembih etmem ben. Bir kere konuşurum. Tamam. İnşallahü Rahman. Şimdi amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn Muhammedin. Alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Erhamer Rahimîn. Ya Erhamer Rahimîn. Ya Erhamer Rahimîn. Allahümme innâ nes'elükel cenneh. Mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Mâ qarrabe ileyhâ min kavli ve amel. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بقيامة علامتlerinden يا ربي bu masiyetlerle ilgili faslından kısmından bizi uzak eyle ya Rabbi geçimlerimizi helalinden ihsan eyle haramlardan şüphelerden bizi uzak eyle. Bu kadar cemaat senin rızan için bir araya geldiler. Melekler etrafımızı çevirdiler. Ayetler, hadisler okundu. Bu rahmet meclisinden bizi ayırmadan bize helal geçim kapıları aç ya Rabbi. Amin. Bizi rızık yüzünden darlatma ya Rabbi. Amin. Borca düşüp günaha sokturma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Gücümüz yetmez işlerin içine sokma bizi ya Rabbi. Amin. Kanaat nasip eyle bize. Amin. Dünya hırsından uzak eyle bizi ya Rabbi. Amin. Hanımlarımızı çocuklarımızı da ahirete tercih edenlerden eyle. Dünyaya rağbet etmeyenlerden eyle ya Rabbi. Bütün ailemizde, çevremizde yoluna hadim eyle, dinine hizmetçi eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin. Vatanlarımızda, evlerimizde, ocaklarımızda İslam'ı yaşamak üzere bizi emin eyle ya Rabbi. Hürriyetimizi daim eyle ya Rabbi. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı böldürme ya Rabbi. Ezanımızı susturma ya Rabbi. Bayrağımızı indirme ya Rabbi. Sen bütün İslam vatanlarını muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün İslam vatanlarında Müslümanların İslam'ı serbestçe yaşama imkanlarını nasip eyle ya Rabbi. Amin diyenleri nar cehimden azad eyle. Bizleri gaflet uykusundan ikaz eyle. Ya Rabbi gece teheccüde kalkmak nasip eyle. Sabah namazlarında cemaate çıkmak nasip eyle. Ya Rabbi bir vakit namaz kazayı bırakmadan bütün haklarını ifade ederek kul haklarından da kurtularak huzuruna gelmek nasip eyle. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle kabirlerin nur eyle. Bir kere dahi sohbetimize gelen, şimdi kabirde yatan, hediye bekleyen bütün cemaatlarımızın ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resulü. Hediyemizi ulaştır. Onları bizden razı et ya Rabbi. Neyi yapmışız da o sohbetlere gitmişiz? Arkamızdan bize de okundu demelerini nasip eyle. Bize de arkamızdan böyle okunmak nasip eyle. Cemaattan ayırma bizi ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin son nefeste bizlere de imanı kamil husnü katime ve kelime-i şehadet gibi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdü ve resul. Şehadetini son kelamımız eyle ya Rabbi. Bu son sözü kolayca okumak nasip eyle ya Rabbi. Aklımızı kaybetmekten, bunamaktan, bunalmaktan, şeytana musallat olmasından bizi muhafaza eyle. Sabit akılla, sabit sözle, kavli sabitle, dünyada da ahirette de ölürken de kabirde de mahşerde de bizi sabit eyle ya. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve selamun aleyhi mursalin. Elhamdülillahi ya rabbel alamin. İla şerefin nebi ve ali ve sahbe şeyhine el rufen mevlim. Envatina envat muslimin envati adil cemaatil hazirin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضال.